राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 मई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में 4:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आने पर चारों ही भेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। दूसरे साधन है उनमें कठिनता है, विधि बहुत है, उसका पालन कलयुग के जीव कर नहीं सकते। ज्ञान नहीं है, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि कैसे करना चाहिए, ना विधि का ज्ञान है ना बीती चीज मिलती है। आज कोई होम करे तो गाय का घी मिलना मुश्किल हो गया, तो ये चीजें मिलती नहीं। तो सुगम उपाय होना चाहिए, तो कलयुग जीवों के लिए सुगम बताया कि नाम है। कलयुग है विशेष महिमा, नाम नाम कार्य बहुधा निर सब शक्ति जितनी थी भगवान ने नाम में जाकर रख दी। एक जगह व्याख्यान हुआ था, मैं बैठा था वहां, तो कहा कि कलयुग में कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम ही लो और नाम से ही कल्याण होगा और कुछ नहीं हो सकता, नाम की बड़ी महिमा ले। तो उन्होंने व्याख्यान दिया, उसके बाद मुझे संत उठे, उन्होंने ये बात कही कि बात ठीक है, जैसे कुछ नहीं हो सकता, परंतु भगवान का नाम लेने वाला सब कुछ कर सकता है, यज्ञ दान तप तीर्थ सब सुगम हो जाते हैं। अगर वे सुगम नहीं हुई तो नाम की महिमा ही क्या हुई, वे सब के सब हल आ जाते हैं नाम लेने से। नाम में बिलिंग बिलिंग शक्ति है, कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता वो नाम लेते ही सुबोध होता। गाढ़ नींद में सोता आदमी, उनकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां में, ज्ञानेंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, ये डूब जाते हैं। तो कोई इंद्रिय ऊपर रहती नहीं, कितने इंद्रियां मन मन बुद्धि बुद्धि अहम अहम अविद्या में इतना गहरा उतरा हुआ है, परंतु उसका नाम ले लिया जाए तो वो उसको जगा देता है। नाम में उसकी आवती शक्ति पाप निर्हरण हरे, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नु यात पातकम पातकी जना, पापी से पापी भी उतने पाप कर नहीं सकता, ऐसी अपार शक्ति भगवान के नाम में है। शब्द संगते रचित बुद्धिमस्तम हो वहानता, जो ये अनादिकाल से सोता हुआ जीव है वो उसका बोध कराया जाए तो शब्दों के द्वारा बोध होता है, शब्द कानों में जाते हैं, कानों मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि हम में स्वयं में ऐसी जाती है जिससे उसका उद्धार हो जाता है। वो अनादिकाल नींद में सोता जग जाता है, शब्द संग देर अचिंत्यत्वाद, शब्द में अचिंत शक्ति है, शब्द मात्र में। किसी को आप कड़वी शब्द कहो तो गाली दे, कुछ दे तो तेज हो जाता है, खून उबर जाता है, लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, या शांति देते शांत हो जाता है, नाम में बड़ी विलक्षण शक्ति है। अरे मिर्ची है नींबू का बड़ा अचार होता है, मुंह में पानी आ जाता है। जड़ चीजों में भी इतनी शक्ति है, जो भाव बदला है जिनमें परमात्मा का नाम चैतन्य माना है। नाम चेतन न कुचेत भाई, नाम के चित्त चौथे मिलाई। नाम चेतन्य कुचेत भाई, नाम चेतन्य है। भगवान का नाम दुनिया के नाम की तरह नहीं है, भगवान का नाम चैतन्य है, इसका आश्रय लेने से कल्याण हो जाता है। तो हम लोगों को कलयुग में गंगा जी के किनारे ऐसे समय में हमारे को ये बातें सुनने को मिलती है, ये भगवान की कृपा है। ये कोई मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं है, अपना कोई उद्योग नहीं है, केवल भगवान की कृपा है जिनसे ऐसा मौका मिला है। तो भाई और बहनों से भगवान का नाम विशेषता से ले, चलते फिरते उठते बैठते। कल चंद्रन उपनिषद है तो ये वैसे हुआ कि ब्रह्म नारद जी महाराज लोगों में घूमते घूमते देखते हैं कलयुग आ गया, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंच गए, कहा महाराज कलयुग जीवों का उद्धार कैसे हो, सुगम नाम बताइए। तो जो बताया नाम सहोवा च प्रजापति, बोले कि क्या है कि भगवान नाम। तो कहते वो नाम कौन सा है, तेरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जी कृष्ण हरे हरे, ये सोलह शुभ नाम, सोलह नाम का ये मंत्र है, इसको जपे 3.5 करोड़ जपने से सब पापों से उद्धार हो जाए सब की। ऐसी बातें गई तो नारद जी ने पूछे कोष से विधि रीति, इसकी विधि क्या है, मतलब नाश से विधि रीति, इसकी विधि यही नहीं। सुबह शाम दोपहर में मन में जात में कैसे ही जपो, भगवान का नाम जपना में खुला है। भगवान का नाम होता है, भगवान का मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः आदि नाम है। ये मंत्र होते हैं जिसमें चतुर्थी होते हैं, अंत में नमः होता है, अथा स्वाहा आदि होते हैं, ये मंत्र होते हैं। तो राम है ये नाम क्या है, ये पुकार है, पुकार। मनुष्य घबरा जाता है तो वहाँ विधि विधान थोड़ा ही होता है, जब इस विधि ने पुकारो वहाँ तो ऊपर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ये पुकार होती है, इसको संबोधन कहते हैं। संबोधन है, भगवान को बोधन कर देता है, भगवान को जागृत कर देता है। इस बात भगवान में नाम में कोई विधि नहीं है, मंत्रों में विधियां होती है और चूक हो जाए गलती भी होती है। इसमें कृष्ण की भाव कुभाव अनेक आलस हो, नाम जपत मंगल दे दे रो, चलते फिरते उठते बैठते मंगल होता है। पर सादर सुमरण जे न करे भव भारती गोपर ही तरे, आदर से ही तो मन लगाकर करते तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। किसी तरह से लिया जाए वो कल्याण तो करेगा, भाव को भाव बने किसी तरह से मंगल होगा, परंतु आदर से ही तो प्रेम से गदगद होकर के भगवान को याद करते हुए भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। राम राम राम राम, राम। एक सदन को मैंने देखा, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, गोला था काम करने वाला, देखते बड़ा आनंद आ, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे मस्ती में होकर के। हम पहले पहले गए गीता प्रेस में, तो वहाँ भगवान नाम एक पानी लाने वाला करने वाला कौन कावड़ रहा था, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कावड़ ली हुई जल भर रहा है और भगवान का नाम चल रहा है। तो ऐसे प्रेम से नाम लिया जाए, ऐसे संतों में भी देखा मैंने, नाम ले रहे हैं आंसू बह रहे हैं। पुस्तक रखी हो तो चिंता में लिखी है, रामायण रखी है और पूजन रखी है, संदर्भ रखी है, ये रख दी है, तो बैठे बैठे राम राम ले रहे हैं। पूछा कि ये क्यों रखे पुस्तक है, कहने के देखते ही उनमें जो राम राम की महिमा है वो मेरी याद आ जाती है, पुस्तक देखते ही फिर हमारे बड़ा लाभ होता है। घर बैठे राम राम राम राम राम कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो ये पुस्तक सामने बड़ा लाभ होता है, ये संतों को देखा है मैंने। तो पुस्तकों में जो नाम की महिमा है वो देखने से वो जागृत हो जाती है, जिसमें ये लिखा है नाम भले पत्र में लिखा है, रामायण में ये लिखा है, संतों की वाणी में ये लिखा है, कैसे पास में पुस्तक पढ़ी है, बीच में बैठे राम राम राम राम राम राम कर रहे। कहते थे कि मेरे नाम में जब मन लगता है तो इधर उधर देखने का मन नहीं करता, नींद आती नहीं, लेटता हूँ दो तीन घंटा आती है उसमें नींद नहीं आ, नाम छूटता नहीं, नींद आती नहीं, भगवान प्रेम लग जाता है। 12-13 लाख रोजन नाम काफी ज्यादा सुनते हैं। वो मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक देखी तो उसे मेरे समाधान हुआ। अरे 24 घंटा ही है, इसमें इतना गैर लाभ हो जाएगा। तो उसमें ये बताया है, गंध वाले बाबा थे विशुद्धानंद जी महाराज, उनके शिष्य रहे ये गोविंदाज कविराज, उन्होंने पुस्तक लिखी। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि एक दिन मैंने देखा तो 10,000 लोग बहुत जल्दी हो गया। तो महाराज आज क्या बात हुई? तो उन्होंने कही भगवान में जब मन लग जाता है, भगवान से तदाकार तो हो जाती है, तब ये काल का मान नहीं रहता। अभी जो समय है ना, ये समय नहीं रहता, वो समय और हो जाता है। जैसे सपना आता है थोड़ी देर पर, इतने में कितने सपना आ गया, कहीं याद भी आ गया, कहीं मिल गया, देखे तो 1-2 मिनट। तो क्या होता है, वो नींद आने समय बदल जाता है। इस तरह से भगवान में मन लगने पर ये समय नहीं रहता है, दो समय और हो जाता है। तो उस दिन हो जाता है, ये समय थोड़ा सा हुआ तो बहुत हो जाता है। तो भगवान के नाम ले, भगवान को याद करे तो उसकी अवस्था विलक्षण हो जाती है, स्वाभाविक स्वतः। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा बहुत विचित्र कही है। नाम वंदना नोट हुआ है 18 के बाद में 27 तक नौधवा में बड़ी विचित्र महिमा कही है। नाम और नामी का भेद बताया, राम एक तापस दिय तारी, राम एक तापस दिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम राम जी ने तो एक तापस दिय तारी, एक नाम कोटि, और खल कुमति वो ऋषि नारी, अरे ऋषि की स्त्री पवित्र होती है, पवित्र की स्त्री पवित्र थी वो, तो उसे तारी क्या विशेषता करी, नाम कोटि खल कुमति, उसकी कुमति सुधारी, अरे कुमति सुधारने पर कल्याण कर दे दूसरों का, तो देख नारी दिया। इस बात से सगुण निर्गुण दोनों से नाम बड़ा है। गोस्वामी महाराज ने खूब वर्णन किया है उसका, नाम मंदिर प्रकरण में 9-2 में 7 प्रकरण है उसमें, बहुत विलक्षण से नाम महिमा एक पुस्तक छोटी सी है उसमें यह दिया है। मथानी में जो सत्संग हुई थी व्याख्यान दिया था, वो पुस्तक छप गई है नाम महिमा की। इस तरह से आप नाम महिमा देखो। 6 दिन है तत्व चिंतामणि पहले भाग में शरणागति नाम एक लेख है, उसमें कहा है कि मेरे को जितना नाम से लाभ हुआ है उतना गीता को छोड़ो और किसी से लाभ नहीं हुआ। मन गीता जी के पढ़ने विचार करने से लाभ हुआ और नाम जब से लाभ हुआ। जिन लोगों ने लाभ लेकर देखा है, अनुभव किया है, उन्होंने ये बात कही है। एक दो शास्त्रों में सुने रे, एक अनुभव कर ले तो अनुभव का विशेषता है। मैंने 3 जगह लिखी ऐसी बात, शेर जी खुद ले गए 3 जगह, मेरे को याद है, चौथी तो याद नहीं है। नाम की बड़ी विचित्र महिमा है, नाम में लगने से शुभ काम ठीक हो जाता है, मन आदर सहित किया जाए, निरंतर करे, ध्यान लगा कर करे, भगवान की याद करते हुए राम राम राम राम, धनुधारी खड़े है उनको याद करे, निराकार शब्द के पर राम राम राम राम, राम रे। एक सज्जन मिले थे बूढ़े बाबा थे, वो राम राम करते, मैं कहता हूँ राम राम राम राम, तो मैं राम राम करता हूँ मन समझता हूँ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संतों अलग अलग, वो करने से आप आप पैदा होती है। नाम कैसे करना चाहिए कैसे नहीं है, संतों ने श्वास के साथ नाम करके बताया, ऐसे ध्यान करके नाम बताया, जब जबस्त दर्द भावनम, नाम जपते हुए उसकी अर्थ भावना करते हुए, रमनते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नाशो पर ब्रह्मा विधीयते। परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है, अपार अपार महिमा अशीव महिमा राम ते अधिक नाम की महिमा है नाम की। गोस्वामी महाराज जो राम जी के अनन्य भक्त है वे कहते हैं कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई रामन सकहि नाम गुण गाई। नाम के गुण राम जी स्वयं हमारे इष्ट देव नाम की महिमा गा नहीं सकते गाते नहीं नहीं गा सकते नहीं अपार की महिमा कैसे गा दे पार पार कैसे आ जाए अगर सीमा आ जाए तो अपार कैसे रहेगा। तो सब जगह ही नाम की महिमा है सब गुणों सब युगों में महिमा है सबके लिए महिमा है पर कलयुग कलयुग में कलयुग नाम की महिमा विशेष है कि ऋतु में आते हैं फल जितने होते हैं ऋतु में आते हैं तो अभी भगवान नाम की ऋतु है ऋतु में सब सब ठीक होता है। फागण में वर्षा हो जाए तो बादल थोड़ी हो जाएगा ऋतु होने पर होता है तो हमारा भगवान नाम की ऋतु है तो भगवान की तरफ चलने का बड़ा सुंदर मौका है। क्यों लोग पापों में लगे उल्टे बहुत लगे हुए तो ज्यादा जहाँ परीक्षा में बैठते हैं तो एक नंबर पाना कठिन हो जाता है और थोड़ा नंबर हमें अगर फेल करे तो संस्था खुद फेल हो जाए पास करना पड़ता है तो अभी कलयुग में जल्दी पास करना पड़ता है भगवान को ये तो क्या फेल हो जाए वही संस्था खुद ही इस बात की बड़ा मौका है सुंदर अवसर मिल गया है जिसे भाई वाला में तो झूठो राम नाम तो नहीं झूठे राम धन राम धन ऐसा है मेरे भाई यो धन तन मन साटे लीजिए प्रेम प्रीति लिव लाई लो लगा करके चाहिए ये सब धन है बढ़िया साथ में कभी राज सब जगह निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता शिव जानिए जगह राम नाम धन हो एक हरि के नाम मेरे कांगा फिरे कपूत एक भगवान का नाम राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट लूट कैसी अपनी दुनिया का नहीं अपना हक लगता है नाम पर सबका अधिकार है। परम आत्मा परमेश्वर सबका परम पिता है तो बालक मात्र का अपने पिता के धन पर पूरा अधिकार होता है तो भगवान नाम पर अधिकार सबका है। जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी सगवर रघुवर नाम का सबका वो शीर है सबका ऐसा है सबका अपना है ये लूट कर ऐसा नहीं भी दूसरा का लूटते है अरे अपना है अपना हक लगता है तो लग जाओ सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम। आज भी मैंने कहा था कि पागु की कथा सुनी है तो नाम जब करना मौन रखना हरदम भगवान का नाम लेते रहना कितना बढ़िया उत्तराखंड की भूमि जब गंगा जी का किनारा सत्संग अशोक जी का ये भवन बहुत बड़े बहुत से योग मिल गए हैं यहाँ उत्तराखंड के हिमालय ऐसा काम मिल गया है। इस वास्ते हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे चलते फिरते उठते बैठते कोई विधि का क्या विधि है कि किस विधि है ही नहीं लेते जाओ बस तो प्रेम सहित आदर सहित समझे ध्यान सहित सानंद आदर जुत पावे परमानंद छपाते उतर उतर जल्दी होता है। भगवान का नाम ले तो नाम को बड़ा समझे नाम को महात्मा समझे कि नाम ले रहे हैं भगवान शंकर पार्वती कह रही सती कि तुम पुनः राम नाम राती सादर जो भगवान राती आप राधर आदर से नाम जपते नाम की क्या महिमा है बड़ी भाई बिल्कुल महिमा जप जय नाम मैं का सुनकर जप जय शंकर भगवान पार्वती जी के सहस्त्र नाम का नियम था भगवान भोजन करने लगे तो गाओ प्रिय तुम भोजन करो कि महाराज मेरे सहस्त्र नाम का पाठ करना है पद्मपुराण में कथा दी रामे राम राम ये थी रामे थी राम राम राम राम ये थी राम राम ये थी सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम बराना ने ये बराना ने राम राम ये थी राम ये थी रमे रमे रामे रमे मनोरमे आम रामे रमे मैं राम में ही रमण कर रहा हूँ सहस्त्र नाम तत्तुल्य नाम तो जब जय राम राम करके हजारों नाम से बढ़ कर ये रामायण आर्य कांड में पंपा सरोवर पर नारद जी ने मांगा है राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अग घड़ घड़ अधिक सबसे अधिक हो जाए जो राम की महिमा है इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे नाम कमजोर है, ऐसा मत समझना। ये महिमा होती है जो वास्तव प्रसंग है उसकी बात बताने में तात्पर्य होता है, दूसरे की निंदा में तात्पर्य नहीं होता कहीं भी। ये चीज विशेष है, उधर विशेषता बताई जाती है। क्या विशेषता है? सुमर्य तो सुलभ है, सुख तो सब का हूँ, कृष्ण कृष्ण नाम कर रहा थोड़ा, वो टेढ़ा नाम भी टेढ़ा, भगवान राम राम राम राम राम राम, लकवा मार गया बोल नहीं सकते, उनको मैंने सुना राम राम राम राम ही बोलते, लकवा मारा हुआ और बात नहीं बोल सकते, राम राम बोल जाते हैं, इतना सुलभ है। सुमर तो सुलभ, सुख तो सबका हो, सबका हो सुख, सबको सुख देने वाला, कोई क्या हो, भाई हो बहन हो, कोई हो पापी हो तापी हो, कैसा ही हो कैसा ही हो, भगवान का नाम सब ले सकते है। अत्यंत पापी को नाम आता नहीं है, नाम नहीं आता है, नाम अपना नाम ले आता है तो सुन लो, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। इस बात से भगवान का नाम है अपार महिमा, असीम महिमा, आनंद महिमा, नाम ही हो अपने वो महिमा नाम जप करने से समझ में आती है, इतिहास और महिमा सुनने से रुचि हो जाती है, पर समझ में नहीं आती है। समझ में आती है नाम लेने से पता लगता है नाम में कितनी महिमा है, कितनी शक्ति है। अरे भोजन की महिमा करने से थोड़ी भूख मिटती है, भोजन करने से भूख मिटती है, पर धन की बातें किया घर की भूख बन जाए, घर की भूख जल जाए जो धन हाथ आए, मैं हाथ लगे धन तो भूख मिटती है। कैसे नाम में सच्चे हृदय से लग जाओ, इस कथा सुनने से राम नाम में लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, अरे दिन घर गए राम जी कब हो प्रकट हो, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, अरे दिन घट राम जी कब हो प्रकट हो, राम नाम रटो गए आठों पैर अभंग, राम दास उस संत का रामन छोड़े संग, वो राम नाम नहीं छोड़ता भगवान उसको नहीं छोड़ दे, तुम ये पास रहते नाम लेने वाले के पास। भगवान शंकर ने देखा मुर्दा जा रहा था तो भगवान राम नाम सत्य राम नाम, तो भगवान शंकर साथ में चले गए, राम नाम ले रहे हैं, नाम के लेने वाले तो नाम में आकर्ष हो जाए खर्च जाते हैं, वहां जाकर के मुर्दे को जला दिया, जला करके पीछे आए तो कोई नाम लेता ही नहीं, बात करी क्या बात हुई, ये तो नाम लेते ही नहीं, अपने नाम ले लेते तो देखो वो जिसको उठाए फिरते तो उसकी महिमा है ये, उसके कारण से उसको चला दिया छोड़ दिया तो नाम छूट गया, तो वहां जाकर देखा जी तो वो तो बढ़ गया मरे मजाक ले चिता भस्म लेप, भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं मशन में, फिर मशन हो जाते कि नाम जपने वाले आते हैं यहाँ, जिसके कारण से नाम लेते लोग वो यहाँ बाहर जाए जाते, ऐसी बात है मुझे। राख मशान राम हो गया ना, राम राख मशान भगवान राम, तो भगवान में लग जाए मारा सच्चे हृदय से नाम होता है। शंकर भगवान पर लोभ भी है नाम के, ये लोभ भी है वो पैसे का जाना इसे लोभ भी जैसे, और क्या पता नाम कैसा है क्या नहीं, दोस्तों नमेत्यो यस्य गुण प्रदर्शन सतम निंदे गुण नहीं नानता तो निंदा ही करता है। कनक भूषण संग्रह चोचित यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते न च विरोधि न चापि शोभते भवति यो चतुर्वचनीयता। सोने के मुकुट में चलने वाली मणि को सूत लेके धागे में डोर पकड़े बांध ले तो बिचारी वह रोती भी नहीं हंसती भी नहीं, ये क्या है, बांधने वाली अकल का पहचान हो जाती है, बांधा कैसा अकल हुआ, अरे कहाँ जड़ने वाली कहाँ रख दी, धागे में सूत ले लिया सूत का नहीं हुई अरे पकड़े बांधी। इसलिए लोग जानते नहीं, प्रसिद्ध चीज है वो जानते नहीं, गंगा जी के किनारे गंगा जी की महिमा समझते नहीं, जो वहां मेरे घर पर तो लेते हैं हम वो निकल जाए, इस बात से अत्यंत शुभ है ना, अर्थ परिचय दोष आज कच्चे दो मान होनी सदा हो जाए। मारवाड़ी का होता संत स्वामी सुख बैठियो संत स्वामी सुख बैठियो भाई विशेष बात है कि ऐसे भगवान नाम चले संतों ने प्रसिद्ध किया कि सबका उद्धार हो, सबका उद्धार है क्या कहू सबका सब सब सुन रहे तो क्या राम राम राम ऐसे छोड़ा क्या तो सोया करने से छोटा हो गया नाम छोटा हो गया नाम तो वही जो शंकर जपते हैं आदर्श वो है चाहे छोरा जपे छोरी जपे भगवान के नाम में लग जाओ निहाल हो जाओ भाई।